Thank you. Potrójne pasmo. Thank you. Thank you. Thank you. I tak to się układa, że słuchanie wywołuje emocje, a te często sięgają do pamięci, do wspomnień i skojarzeń. I tak, kiedy nastały wakacje roku 2013, no to na zawsze już wypełniły się płytą Random Access Memories Daft Punk. A z kolei przełom zimy i wiosny roku 2021 już na zawsze, do końca w mojej głowie kierował będzie w stronę wybrzmiałej płyty Floating Points Pharrell Sanders, nagranej wspólnie z londyńską orkiestrą symfoniczną. Ta płyta nosi tytuł, przypomnę, Promises. Płyta monument i piórko zarazem. Płyta, do której doszło po tym, jak Pharrell Sanders usłyszał Elinię Floating Points. Thank you. skrawek linii, którą usłyszał legendarny Farrell Sanders, co spowodowało chęć współpracy z Floating Points. Jak Państwo słyszą, świat jazzu znowu przeciął się ze światem muzyki elektronicznej. Tym razem były to najwyższej próby atomy wybitnych przedstawicieli tych gatunków. A przed prezentacją płyty wspomniałem o pewnego rodzaju szpanie, jaki towarzyszył podobnym stylistycznym przecięciom. Zatem pójdźmy teraz tym tropem i posłuchajmy muzyki techno, która w tym wydaniu dostępna jest doprawdy dla niewielu. We'll be right back. Sandstorms, grana przez Carla Craiga, czyli autora pierwotnej wersji utworu, i orkiestrę Le Siècle. Ekskluzywny i wyjątkowo drogi projekt, zatem dużym luksusem mówię Państwu do usłyszenia, mając nadzieję, że zaprezentowana dziś muzyka doda ekskluzywności ciężkiej sytuacji, w której wszyscy jesteśmy. Bardzo dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Michał Margański i zostawiam Państwa w towarzystwie wspaniałych muzyków, którzy połączyli elektroniczną wrażliwość z tradycyjnym instrumentarium. Dobranoc.